since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Now I'm glad I'm older, man. See, things are right into plan. And baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. So sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Een advies aan alle eenzame mensen van America in Lonely People uit 1974. En daarvoor Finley Key en Your Love Gets Sweeter. Ons eerste onderwerp vanavond. Om goed en snel te herstellen na een operatie heeft een patiënt er veel baat bij om fit te zijn voor die operatie. Aafje en het Maastad ziekenhuis ontwikkelden een pilot hiervoor. Herman de Bruin praat erover met Marco van Duren van Aafje. Prehabilitatie, wat bedoelen we daarmee? Ja, nou ja, eigenlijk is het heel simpel gezegd fit op tafel. En daar bedoelen we mee dat mensen die een wat kwetsbaardere gezondheid hebben, dat we die, nou, als die geopereerd moet worden, dat wij ervoor zorgen dat ze in een betere conditie aan de operatietafel verschijnen. Ja, daarvan heeft iemand bedacht dat prehabilitatie een mooi woord is. Ja. En dat vinden de verzekeraars. En dat, nou, dan gaan wij daarin mee. En dan nog even die vraag, wie is Aafje? Het lijkt me tante Aafje of zo, maar... Ja, nee, Aafje, wij zijn een grote zorgorganisatie. Wij hebben revalidatie en nee, je kan bij ons wonen met een, als je ouder bent. En wij doen ook heel veel aan werk in de eerste lijn. Dus gewoon met een fysiotherapeut, ergotherapeut, specialist oudergeneeskunde. En we hebben veel thuiszorg. Nou, is het bedoeld voor patiënten, deze prehabilitatie, blijft toch een moeilijk woord vinden hoor. Knie- en heupvervangende operatie, daar gaat u zich op richten, begrijp ik. Ja, omdat dat in eerste instantie, dat zijn de mensen bij wie het gepland is. Dus als je heup, als je valt en je breekt je heup, ja, dan moet er direct iets gedaan worden. Dan kan je niet meer ervoor zorgen dat iemand in een betere conditie op tafel komt. Maar als je iets plant, dan kan je zeggen, joh, dat plannen we over een week of 6 tot 8 plannen we de operatie. En tot die tijd kan je gaan optrainen om in een betere conditie aan de operatie te beginnen. Ja, want dat doen jullie dan. En daar heeft het Maasstad ziekenhuis baat bij. En de patiënt natuurlijk, want die komt beter in die operatie terecht. Ja, dus wat we daarmee eigenlijk doen is dat we over de grenzen van de financiering en weet ik wat nu allemaal heen kijken. En dat we zeggen, we doen allemaal ons werk. We werken hier heel erg in samen. En de patiënt komt in een betere conditie ook weer van de tafel af. He, als je er in een betere conditie opgaat. Ja. Er is meer kans dat de operatie succesvol is. En ook de vervolgzorg is minder. He, ja. Dus wat je nu soms ziet is dat mensen veel thuiszorg nodig hebben. En met deze groep zal dat ongetwijfeld ook nog wel voorkomen. Maar die zijn wel al een stuk stabieler en zelfredzamer. Omdat ze meer aan kunnen. Ja, en kan je dan in die 4 tot 6 weken, wat u zei, ongeveer die periode, verschil maken voor die operatie? Ja, dan kan je zeker verschil maken. Ook het Maasstad zegt van, ja jongens, maar we hebben met elkaar een opdracht te vervullen in Nederland. En dit is zowel goed voor de patiënt, als voor de doorstroom, als voor de nazorg. Dus wij, logistiek willen zij daar ook een bijdrage aan leveren. Ja. Well, zijn jullie daarin uniek in Nederland dan, dat met deze behandelingsmethode? Nou, wat je ziet is dat die wel al plaatsvindt in de landen. Maar dat is dan op het, er is bijvoorbeeld echt een aparte financiering. En die is voor de colonchirurgie. En dat wil zeggen de mensen met darmkanker. Daar is deze... daar loopt de prehabilitatie al. Voor de heupen en de knieën is nog geen financiering. Geen structurele financiering vanuit de verzekeraars. Nee. Vandaar dus dat jullie een pilot starten om te kijken hoe het werkt. Ja. Ja, het is een pilot, maar als u hoort dan gaat het gewoon later door afhankelijk van de zorgverzekering. Want die heeft daar natuurlijk ook wel iets in te vertellen. Zeker, maar die staat er voor open. En uiteindelijk, we hebben nu ook al een financiering gevonden. Hè. Alleen dat is nu niet één financiering voor het hele product. Maar ieder moet nog steeds zijn eigen factuurtje sturen. Ja, ja. Nou, dat kan doen we dan, anders. Dat brengen we bij elkaar. En dan gaan we kijken of dat we er één financiering op kunnen vinden. En mensen die een operatie moeten ondergaan, worden daar natuurlijk op gewezen door het ziekenhuis. Ja, die worden op gewezen en die hebben ook altijd een eigen keuze. Hè. Want het is natuurlijk wel, als je behandelingen krijgt... Ja, je hebt ook wel een eigen risico die mensen nog niet helemaal opgemaakt hebben soms. Of voor de fysiotherapie, ja, daar geldt wel ook een eigen bijdrage. Dat is nu helemaal zo afgesproken in de zorgverzekeringsland. Dus ze hebben daar zelf een keuze in, of ze daar wel of niet aan meedoen uiteraard. Ja, en de resultaten die worden ook straks bekendgemaakt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk om te kijken of het inderdaad zo werkt zoals jullie nu voorstellen. Ja, de resultaten die maken we ook bekend. Ja, dan denk ik dat jullie aan de slag moeten om de mensen te helpen die naar voor een knie- of heupvervangende operatie gaan en daar beter uitkomen dan voor die tijd. Het is duidelijk geworden wat prehabilitatie betekent. Marco van Duren, programmamanager behandeling bij Aafje, hij sprak erover. En ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met deze pilot en dat het maar voor iedereen mag gaan gelden. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans,

2011 had Birdie een hit met Skinny Love. En daarvoor Michel Sardou en Une fille aux yeux clairs uit 1975. Zometeen Lisa Gliederpoepen en haar prikkelreis. Klinkt als een sprookje. Maar eerst is hier Al Jarreau. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know, sir, and still I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love, and now you've gone. Since I fell for you, my life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. Well, it's too bad. Since I Fell For You, Al Jarreau hoorde je. Ons volgende onderwerp. Kleine geluiden die aanwezig zijn wanneer we denken dat het stil is. Dat is de kern van de prikkelreis van Lisa Gliederpoepen. Terra Cox praat met haar. Welkom Lisa. Dankjewel. Wat voor kunstenaar ben jij? Ik ben een performance kunstenaar. En wat is jouw specialiteit? Mijn specialiteit is het uitvoeren van met name geluid. Dus geluid, werken met geluid. Ja, want jouw inzending voor die stimuleringsprijs is ook de prikkelreis. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, de prikkelreis? Prikkelreis is een reis waarin ik samen met kinderen op onderzoek uitga naar bepaalde geluiden of beelden. En kijken wat rustige prikkels zijn. Dus wat fijne fijne geluiden zijn, fijne beelden. En daarbij maken we gebruik van ASMR. ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. En dat is een mensen die gevoelig zijn voor ASMR, die belanden in een staat van totale ontspanning. En die kunnen soms ook een tinteling voelen bij het horen van bepaalde geluiden of het zien van bepaalde beelden. En dat zijn vaak, is dat gerelateerd aan alledaagse activiteiten die wij prettig vinden. Het knisperen van papier is ook, kan ook een heel fijne trigger zijn. Wandelen door de sneeuw, het geknisper van schoenen die die door verse sneeuw doordrukken. Nou, die geluiden worden allemaal geproduceerd. Ik heb wel eens gelezen dat 20% van de mensen daar echt heel gevoelig voor is. Klopt, die hebben echt de tinteling. Echt fysieke tinteling. Ja, dat begint boven in het hoofd en dat straalt dan uit over het hele lijf. Nou heb je ook die prikkelreis gemaakt. Althans, je hebt daar ook een meubel voor ontworpen zelfs. Wat je op de fiets kan meenemen. Nou, vertel, hoe zit dat? Ik heb hem nog niet ontworpen. Maar het lijkt me heel tof om, om iets te ontwerpen. Waarin het aspect van maken, onderzoeken, beleven en ervaren. Alles in één. Wat uitnodigend is voor kinderen. Kinderen kennen het. ASMR is ooit op is populair geworden op YouTube. Ja. En het lijkt me heel erg tof om samen ook die content te maken. En daarbij plezier te maken en te ontspannen. En dat meubel, dat wil ik zo in elkaar zetten dat het functioneel is, maar ook een kunstwerk. Bedoel je met functioneel dat het geluid weer kaatst of zo? Of dat je dat de microfoons er goed, dat het hufterproof is. Dat het niet te zwaar is. Dat ik het makkelijk van plek naar plek kan vervoeren. Op die fiets dus, maar dat ik het er ook af kan halen. Bij ASMR komt er ook een stukje techniek kijken. De juiste hoofdtelefoons. Ik werk met een silent disco set. Een podcast studio. Want dat is wat ik afgelopen zomer met de kinderen heb gedaan. Dat was super tof. We gingen ASMR maken voor elkaar. En het maken van podcast, het maken van een YouTube-video. Ik vind het heel erg bij deze tijd passen. Vaak zijn we... Ik denk dat mensen soms een beetje bang zijn van... Oh, te veel schermen en dan... Ontstaat er een soort van tegenreactie van laten we het scherm weglaten. Maar ik heb zoiets van nee, het is misschien juist heel erg tof om te denken als je content maakt. Deze nieuwe generatie groeit op 100% digitaal straks. Wat doe je dan online? En is het echt allemaal zo verkeerd? Je kunt ook samen iets maken zonder dat je er echt heel erg moe van wordt. En je leert kinderen dat ook te maken? Of voor TikTok filmpjes of zo? Om echt na te denken van hey, als je een TikTok video maakt. We maken een ASMR TikTok video, super relaxed. Om te doen, het is leuk. Ik heb uit ervaring van de verschillende workshops die ik heb gegeven, merk ik dat er een enorme rust is. Dus je bent met elkaar iets aan het maken. En tegelijkertijd ontstaan er ook allemaal gesprekken over van... hoe zou je dit op TikTok plaatsen? Of hoe zou je dit kunnen vormgeven op YouTube? Nou, 10 december wordt bekendgemaakt wie de hoofdprijs gaat krijgen van die Waterweg Cultuurprijs. Dus tot die tijd, fingers crossed. Ik wil je heel veel succes wensen. En je bedankt voor het inkijkje in jouw hele wereld van dat geluid. Lisa Gliederpoeper, dank je wel. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij niet al. Nog geen ene moer verdienden, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen.

een mens, een beweging en het leven van een mens, ja, of van een beweging of van een hondje of van een, okay, noem maar op. Ja, ja. Wat je om je heen ziet, wat je in de winkelstraat ziet, wat je op de televisie ziet, daar speelt ook mee. En ik heb ontdekt dat die tekeningen, ik maakte ze eerst alleen op vakantie, dat ze leuker waren om terug te zien dan mijn fotoalbum. Ja, ja. En die, dus ik ben daar meer mee gaan doen. Ja. Tekeningen geven echt iets weer wat je gezien hebt. En wat het is ook je heel persoonlijk hebt, natuurlijk. Ja, ja, heel persoonlijk, maar ook heel levendig. Want anderen zien het dan ook, ja, wat je waar gezien hebt. Ja, ja. Ja. En dan heb je ook nog als thema, ik heb hier een boekje, dat heb je even bij me neergelegd. Tekeningen, Niemands Land, ja, heb je dat genoemd. Prachtige tekeningen staan erin. Ik zie, min of meer, ik heb het zomaar opengeslagen, toevallig twee bootjes. Ja, in de zee. En de zee, dat heeft met, ja, het Niemands Land te maken? Ja, dat heeft met vluchtelingen te maken. Vluchtelingen, ja, ja. En het begon natuurlijk met het verhaal van het echte Niemands Land tussen Polen en Belarus, waar mensen in de bossen vastliepen. Ja, die uitgenodigd waren om te verkassen en vervolgens mochten ze nergens meer heen. Mm-hmm. En die daar in Niemands Land zaten te creperen. En ja, dat zag ik op televisie en dat raakte me enorm. En toen ben ik aan een boek begonnen waarin de vluchtelingen werden beschreven. Ook al zijn het migranten die misschien uitgenodigd zijn, maar het ging om vluchtelingen. En langzaam maar zeker kwam op het nieuws allerlei nieuwe verhalen. U hebt nou een bladzijde voor u waar mensen vluchten uit Afghanistan, ja, ja, en aan een vliegtuig gaan hangen. En de wanhoop, ja, die dus... Ja, die beelden kennen we ook nog. Ja, ja. En dat, ja, al snel schetsende, want dat is dan toch de manier waarop ik het uit, moest ik dat kwijt. En in dat boek zijn is helemaal vol met het verhaal van mensen die aan het vluchten zijn. Ja. En vastlopen of in opvang creperen. Of, ja, als je dat boek doorbladert, dan kom je eigenlijk alles tegen wat met die vluchtelingen, met de te, vluchtelingen maken te maken heeft. De actualiteit, ja, daarvan toen. Ja, en, ja, de ellende, ja, daarvan. En de empathie die, ja, ik daarbij heb. Ja, dat is wel duidelijk geworden. Ja, ja, ja, ja. Helaas krijg je er heel veel inspiratie uit. Zou ik bijna durven, ja, zeggen. Ja, dat is niet voor mijn lol. Altijd zo geweest? Ja. Vroeg begonnen met tekenen? Ja. Kleine poppetjes als tekenen? Als klein kind begon ik al van me af te tekenen wat ik op school meemaakte. Mijn ouders hoefden nooit te vragen, want dat zagen ze aan mijn tekeningen. Oh. Ja, en in mijn jeugd heb ik ook het vluchtelingenverhaal al van nabij meegemaakt. Want mijn moeder was Hongaarse. En in 1956, ja, kwamen heel veel vluchtelingen uit Hongarije. En ze vroegen haar om te tolken. En zodoende kwamen bij ons thuis ook heel veel vluchtelingen. En ik hoorde die verhalen en ik heb tekeningen gemaakt daarover. Mm-hmm. Terwijl er toen nog geen televisiebeelden waren. Op een gegeven moment ben ik ook inderdaad naar de kunstacademie gegaan. Omdat je het ook wat professioneler wil aanpakken. Niet alleen maar, ja, als hobby of wat ook. En heb je toen veel dingen af moeten leren of viel dat wel mee? Nou, nee, niet afleren, maar je krijgt wel wat professionelere houding naar, ja, wat je, ja, maakt. Je wordt kritischer. Ja, ja, ja. En je leert ook verschillende dingen, verschillende technieken. Ja, dat doet wel wat met je, zo'n, ja, opleiding. Ja. Het zijn vrij, als ik het zo mag zeggen, vrij grove tekeningen. Ja. Je bent niet een fijn schilder, hè? Nee, ik ben een vlotte tekenaar. Ja, een beetje impressionistisch. Ik wil ook dat de verbeelding bij de toeschouwer nog een stukje overblijft. En dat, ik vul het niet helemaal 100% in. Dat realisme hou ik niet van. Maar begrijpen mensen dan wel wat ze zien? Ik maak niet anders mee dan dat ze dat doen. Ja, ja, toch wel. Ja, meestal wel. Mensen meer van je werk willen zien, komen kijken natuurlijk in de galerie, maar op de website staat ook een andere. Op de website heb ik een afdeling op mijn eigen website waarin staat wat te doen is. Ik heb een pagina actueel, daar zet ik altijd wel wat er nu speelt. Het is gewoon mijn naam, suuszweekhorst.nl. Oh. En Zweekhorst met een Z, want dat hoor je misschien. En Suus met twee S'en. Dankjewel voor het gesprek. Thank you.

Ageless and divine.